Lajos Tamás válaszol, hogy milyen nyelven? Nem biztos, hogy kiderül. Farrang Európa. Vitális Eszter mondott valamit. Nincs vége a mini Dubaj balhén. Jó, van ez így. Na szávasz. Boldog napszakot! Csapkodjál már, tök hangos. Jó reggel! Igen, hogyha valaki esetleg úgy csinálta, hogy fölkelt, bekapcsolta a jól van ez ígyet, és akkor még a barátnője, barátja, felesége, férje ott alszik az ágyban, mert ez most remélem, hát azért, hogy ezzel fel is ébresztette. Ha már indítod a videót, akkor számolsz az, hogy felébreszti. Hát, de lehet, hogy ez egy kicsit lehalkította azért. De szeretném megint kiemelni, előbb egymásnak köszönjetek, és csak aztán hagyjátok, hogy mi köszönjünk nektek. De! Szerda van, Ádám. Eljött ez is, ismét. Nem is volt olyan régen, mert ugye múlt héten elfejtettem szerdán, úgyhogy egy kicsit később lett. Itt a nap települése. Lássuk, hogy vajon Ádámnak melyik irányba indul el ma a keze Magyarország térképen. Igen, hogyha szeretnétek bekerülni a nap településébe, akkor nem nagyon tudtok csinálni semmit, mert teljesen random keresik őket. Nem, lehet fizetni. A polgármesterek fizethetnek nagyon sok pénzt. Közpénz. Turizmus fellendítés az egy befektetésnek is lehet mondani. Bezenye. Bezenye! Szigetköz. Parádé. Errefele még nem nagyon mentünk, és ez itt van. Hol van? A határ mellett, a szlovák, a osztrák határ közelében, innen már be tudsz járni Bécsbe dolgozni. Igen. Ez a kép alapján. Mi valójában a sziget közben ismertük meg egymást, Ádám, nem igaz? A biológia táborokban. Igen, de az erre fele van. Igen, az nincs innen messze. Van óvoda, La Grande Pizzeria és étterem, 4,3-as értékes, nem is rossz. Na nézzük csak a templomot. Templomnak. Van tornya is. Ennek van tornya, hagyd már. De egyszer is. Volt. Egyszer volt. Nézd, hogy nem volt tornya. Ez nem egy rossz videó, nézd. Ez rendben van. Van temető, van cukrázó és kávézó. 4,7-es értékelés, figyelj. Az figyelj csak, az valami mangós szelet volt. Az egy bingisztán szelet volt. Ott van szép... Érdekel a bingisztán szelet, nem mangós. Ott van csikótanya is. Az is hozzátartozik még csikótanya. Igen? Igen. Mondjuk, igen, nem de itt van a hármas határ nagyon közel hozzá, menő dolog. Na jó, Bezenye az ott szerencsésebb valószínűleg az élet, hogy ott tényleg, hogyha nem tudom, csak azt sejtem, hogy Ausztriában lehet jobbak a fizetések, és oda nem nehéz átmenni dolgozni. Azt néztem, valami volt, ez igaz, hogy a medián fizetés Ausztriában, hát eurót átszámoltam, és ilyen 1 millió forint. Ez elég valószínűleg, igen, hát igaz. Ez kicsit több amúgy, igen. Jó, de ezt mind tudtuk, hogy odát vastagabbak a pénzek. Viszont ugye hozzák ez is bele van... a külföldi pénzt Magyarországra, ez jó dolog. Az átlagbért húzzák föl külföldön dolgozó honfitársaink. Várj, ez hogy van, hogy mondjuk a magyar állampolgár vagy, de Londonban élsz, és Londonban dolgozol, akkor az is beleszámít a magyar átlagbérbe? Ez nem biztos. Vagy az, hogy hogyan? Aki vagy Magyarországon hogyan? Él, szerintem. Magyarországon élsz, de átjársz Ausztriába, az beleszámít az átlagbérbe? Azt honnan? Mondjuk alapvetően biztos nagyon nehéz megállapítani egy átlagbért, de mondjuk honnan tudják pontosan, mennyi az átlagbér. Csomó infóhoz nem jutnak hozzá, itt gondolom ez is egy kicsit ilyen, hát ki tudja, hogy mennyi az igazság benne. A KSH ugye egy vagy ideje a... már azért... Akkor hol adózol? Pont mondjuk, hát ez akkor nem itt adózol, persze. Hát akkor nem jutnak hozzá az adatokhoz, mert amikor de Magyarországon mert adózol, ahhoz jobban, ahhoz azért akkor tudnak adatokat, de hogy a Ausztriában adózol, akkor nehezebben jut hozzá a Magyarország ezekhez az adatokhoz. Nem tudom, ezt egyszer kitárgyalhatjuk, mert nagyon érdekes, hogy áll össze végül is az átlagbér. Ugye nyilván, tehát azok se feltétlenül vannak benne, vagy lehet, hogy nem voltak benne, akik olyan vállalkozásoknál dolgoznak, ahol 5 főnél kevesebbet foglalkoztatnak. Szóval ennek majd utána fogunk menni. Most láttam egy kommentet, csak ha a bérekről van szó, hogy valaki felháborodott ezen, hogy nevezik adómentes keretet emelték. Áfamentes. Áfamentes, de hogy adómentesnek írta. És azt akartam mondani, hogy az nem adómentes, az áfamentes keretet, hogy nevel játék. Attól meg adóznak ezek az emberek, csak nem kell áfát fizetni. Igen, vagy... meg ez az áfamentesség, tehát ez nem arról más. Van szó, nem, hogy... Nem adómentesség. Ne aggódjatok, mert itt valaki felbadott, hogy mi az, mindenki másnak adót kell. Ez nem adómentesség, áfamentesség. Meg ez nem arról szól, hogy akkor bemész a boltba és áfamentesen megveszed a termékeket, hanem arról szól, hogy te neked nem kell, amit te kiállítasz számlát, arra még az áfát rárakni, és aztán utána, ami neked vállalkozói kiadás, arról az áfát leszedni, és azt nem befizetni. Ami egy ilyen plusz adminisztrációs teher, igazából, tehát nyilván amúgy a, valószínűleg a legtöbb helyen ez áfa bevétel lenne az államnak, mert nincs annyi kiadása ezeknek a kis egyéni vállalkozóknak. Bár a taxisoknál egyáltalán nem biztos. Hát ott akkor mindenen az áfát el tudnák ők is számolni, hogyha meg kell javítani valamit a kocsin, amit valószínűleg viszonylag gyakran kell egy taxin. Ha nincs annyi, akkor vissza lehet igényelni az áfát. Eléggé kiegyenlítődnek a dolgok. Hát tehát egy KFT-nál már, egy egyéni vállalkozónál biztosan kevésbé. Tényleg a TB-t, szocót, SZIA-t, azt mondja, hogy fizetik a vállalkozók. Az a neve, hogy alanyi adómentesség a hivatalos neve. Igen. Akkor ezért kavarodik össze az emberekben. Csak az áfára vonatkozik. Nem arra, amit vesz egy laptopot és nem, áfamentesen. És nem is azt fizetné be az egyéni vállalkozó, hanem a cég. Ja, tehát ő odaírja, hogy mennyibe kerül az ő szolgáltatása, és plusz áfa, és igen, azt a cégnek be kell fizetni. Hogyha valaki ebbe átlép, az még több adminisztráció, mert így is ugye elég van az embereken. Amúgy az is érdekes, hogy még mindig nem tudták megoldani. Most már itt van a DAP, digitális állampolgár mindenki. Ura, még olyan könnyű volt regisztrálni, Ádám. Amúgy az, tudom, hogy nagyon sokan félnek tőle, de amúgy mindegy, úgyis minden adatot tudják, de hogy már 1000 éve össze akartam írni az, hogy hol mi a számom egy jegyzetben, és mindig elfelejtettem, és a DAP-on meg tényleg ott van minden, és rögtön kimásolható. Ez egyszerűsít a dolgokon. Kösz, Rogán! Azt, hogy a Rogán most a telefonodban van, az szerintem az nem így működik. Itt... Eddig is ott volt, hogyha most ezzel ott van. Hát de most az nem úgy, szóval se a Android, se a Apple rendszer nem úgy van, meg sem, hogy egy program hirtelen mindent le tudjon kémkedni. Arra megvannak a Pegasus meg ilyenek, szóval, hogyha nagyon akar a Rogán, az amúgy is hozzáfér mindenhez, már azelőtt, hogy a DAP-ot felrakod. Ez drága. Én amúgy nem tudom, hogy így van-e, de egy barátom fogalmazott így, és ez jól hangzik, úgyhogy ezt fogom mondani, hogy DAP-os lettél. Ilyen tök általános információkat lesz. Össze... már csak az lesz. Oké, de hogy ilyen tök általános információkat össze akarsz szedni rólad a Rogán, akkor azt így oda kattint. Ha pedig nem vagy DAP-os, akkor meg fél órát kell valakinek dolgoznia ezzel. De nem neki. Nem neki. A Rogán idejéből nem vesztek el egy perc. Valójában meg ez a jövő. Tehát ez a digitális állampolgárság, ezek akkora lépések, és lehet, hogy nem működik benne még minden, meg így kész ez a DAP keret, és akkor belépsz, és pontosan ugyanazok a funkciók vannak benne, mint régen. Persze, majd még lehet ezt is fejleszteni, de ne felejtsük el, hogy régen meg például nem volt ilyen online nyomtatvány kitöltő onya, hanem csak ANK volt. Még régebben ANK-sa volt. Valamit még most is csak ANK-val. Amúgy az anyánál is kicsit idegesít, hogy be kell jelentkezned, és még úgyis ki kell tölteni az adataid, attól ki vagyok. Ez nem mindenhol. Valamikor még. Ez az, hogy nincsen egy rendes, egységesített minden szakterületen elvégzett fejlesztés, hanem mennek, ahogy tudnak, úgy haladnak, és hogyha megnézitek, én nem tudom, tehát már múltkor rendeltem erről, hogy a regisztrációs adóval kapcsolatban milyen tortúrát kellett végigjárni, hogy milyen a világ leghitványabb 92-es nem tudom, gépportálos weboldalán kellett kikeresgélnem, hogy a melyik vám kategóriába tartozik egy valami, és akkor érted, ott volt, végig volt írva, nem tudom, a milyen szaporítóanyagok, a kb. A fenyőmag, meg a gabona, meg akkor a nem tudom milyen vegyszer, és az, hogy egy szaros használt autó, az nem volt. És közben egy 900 oldalas dokumentum, fede, üres. Teljesen üres, csak így tekertem, de mi a fasz? És aztán kiderült, hogy van egy másik kódtábla, amit nem tudom, hogy lehetett előhozni, előhoztam, kiírtam belőle a kódot, felírtam, és akkor szóltak, hogy ez nem jó kód. De az, hogy a jó kódot, azt nem tudhattam volna meg, csak akkor, hogy oda telefonálok. Teljesen mindegy. A NAV-nál dolgozó emberek, akiket fel tudtam hívni, ők viszont nagyon segítőkészek voltak. És így ők értették, hogy értették, hogy mit csinálni, de ugyanígy más hatóságoknál is, meg más kormányhivatalokban, kormányablakokba. Máleget biztosan ezzel a rendszerrel. Igen. Ők átlátják a logikáját, meg nekik ez mindennapos gyakorlat. Persze, te neked meg ez egy vadonatúj dolog, és be fog hasadni a fejed. Hogyha meg fölhívod őket, akkor meg segítenek. És ezt nézd, valahol ez is egy szép dolog, nem? Egy gesztus a kormányzat részéről, hogy az emberi kapcsolatokat preferálják. Hogy igen, hív föl a hatóságot, talán egy ügyintézőt, akit utána naponta háromszor hívhatsz, amikor visszadobja a rendszer a papír. Lesznek. Igen. Látok, hogy az ügyfélkapu plusz van, de én úgy hallottam, hogy ősztől már nem lesz. Meg amikor én egy ügyintézővel beszéltem, mondom, akkor csináljuk meg az ügyfélkapu plusz, mondta nekem maga a kormányablakos ügyintéző, hogy azt már ne csináljam meg a DÁP-ot, mert az is el fog tűnni, majd túl kell esni azon. De aztán lehet, hogy ezek csak pletykák. A biztos, hogy a cél az, hogy az ügyfélkapu plusz szoktunk szűrni mindent. Én azt, amit a kormány ilyen szinten ezt értékelem, hogy próbál egy kicsit digitalizálni, és nem biztos, hogy mindenhol a Európában is akár ilyen könnyen elintézhetőek online az ügyek, akár az, hogy kötelező kártya használat, akár hát ami ugye rengeteg helyen sajnos nem működik éppen. Kötelezően az is elérhető opció. Legyen. Igen, igen, hogy muszáj valami. Mondjuk nem mert ki lehet játszani, vagy nem tudom, hogy ilyen átutalás, meg ilyen hülyeségekkel azonnali átutalás, de hogy azért vannak szerintem dolgok, amik jók, hogy egy kicsit figyel. Csomó dolog volt, amiben megelőztük az, hogy most környéket. A 100-ból van egy jó irányuk, és azt is lehetne sokkal jobban, az azért nem biztos, hogy már pozitív. Éppen bevonzottad a nézőt, a kormánypárti nézőt. Nem érdekel hádá. Már, nem érdekel. Nem, éppen nem. Már nem akart elkattintani. Nem érdekel. El kell ismerni, igen. Korábban tiltottuk be a dohányzást. Új rendszer videó, takarodja, nem nézheted azt. Menj, gyors. Korábban most droppolt az új Dák videó, mennyi? Droppolt az új Dák Dani poszt. Szóval előbb betiltották a dohányzást, vagy betiltottuk a dohányzást az éttermekben, meg kocsmákban, mint a környező országokban. Igen, a digitalizációban, a kormányablakokkal, ebbe az egységesítésben, ebbe csomót haladtunk előre. És igen, mondjuk Németországban, hogyha három tartomány határán laksz, hiába vagy ugyanabban az országban, mint három tartományban, teljesen más ügyintézés lesz. Ez azért sokaknak fejfájást okozhat. És amúgy van, hogy nálunk is megyénként változik az ügyintézés. Csak érdekes, hogy a digitális dolgokat arra nem használták föl ezt a nagy összeköttetést, hogy átláthatóbb legyen a rendszer. Hát igen, a földhivatalokat azokat igazán össze lehetne kötni. Amit nem akarnak, azt nem látható át, és például az egyéni vállalkozóknál, vagy a vállalkozóknál is lehetett volna egy ilyen digitális rendszer, lehetne egy ilyen cégrendszer, hogy belépsz, és akkor tudod, hogy nem össze kell kapornod 10 helyről, hogy éppen, hogy most milyen adó van, hogy van, mint van. Úgyhogy már minden digitális, és digitálisan követsz mindent, mert ugye minden számla már digitálisan átmegy rajtuk, így azt gondolnám, hogy lehetne valami szép összefog, vagy vállalkozóként lehetne az, hogy ó, igen, itt van ennyi a bevételed, itt van ennyi százalékát, be kell adóznod, az csá. Nem az, hogy jó, most akkor ilyen vagy, akkor a 20%-nak a 80%-át, és ha átléped, akkor és így direkt túl van bonyolítva, hogy na jó, szóval ja, de ez ebbe az irányba is lehetne menni, és azt gondolnám, hogy megvan a felhatalmazásukra, hogy megkönnyítsék az emberek életét, de inkább mindenkit be akarnak terelgetni lehet a gyárakba, és ne vállalkozzák is kacsak. Hát nem fognak a kata megszűnése miatt a tömegek az utcára menni, ezt már láthattuk, és igen, az embereknek a nagy többsége pedig munkavállaló, és így pedig már legalább ugye az adóbevallással se kell cseszekedni. Két kattintás, készen vagy. Többet kell szarakodnod azzal, ugye, hogy az 1%-aidat kinek ajánlod föl, ami szerintem egy sokkal jobb dolog. Hát ez nem véletlenül. Ne ajánljad föl. De azzal se kell sokat, csak annyi, hogy legalább ott ki kell választanod, át kell gondolnod, hogy na jó, ki az, aki nekem szimpatikus, vagy nem tudom. Az, hogy az adóbevallásodra meg rákattintasz, így jó, persze. Jó, persze, lehet, hogy a Gyurcsány maradt volna, mert sokkal előrébb tartaná. Hát ennél nagyon előrébb nem lehetne ezen a téren. Szóval hát ez nem igaz. A legtöbb embernek... Ez se igaz. Nagyon sok helyen azért vannak... Én az adóbevallásra. Hát jó, de északi országokban lehet, hogy a digitalizáció az még tovább ment. Szóval, hát lehet, hogy Észak-Országban. Mondjuk Gyurcsány lenne itt ez a másik. Ne idegesíts Gyurcsánnyal, mert felrobban a fejem. Menjünk át inkább Feri, a hírekre. A Panka, Feri, a Ferko, a Feri... Gyurcsány, Feri. Amíg a szünet volt, azt hiszem, hogy Feri valami TikTok videót csinált nekünk, és elfelejtettem megnézni az a Panka? Nem, a Gyurcsány Feri. A Gyurcsók. A Gyurcsók Feri. Azt nem néztük meg. Mit üzen? Láttam megint felmérést a DK közeli intézettől, és 8%-on volt a DK. Lehet, hogy bejutnak a parlamentben. A DK szerint erősödik a DK. Érdekes meglátást tőlük. Jó, de hát ezt persze el kell ismerni. Ők a legerősebb párt, amelyik még bejutott ugye a parlamentbe, ez tény. Meg, az jogos. Volt a Balázs Kixnél is, nézd meg. Tényleg? Nem hallottál róla? Ferko. Na jó. Nézzük meg inkább, hogy egy más politikus mit válaszolt, vagy hát néhány más politikus mit válaszolt egyeseknek. Ugye tegnap meghallgathattuk Dajcs Tamás hát küzdelmét az angol nyelvvel, és nyilván ezt meghallott a magyar Péter is, aki hát egy szúrósat oda kommentelt, Dajcs Tamásnak címezve egy 444-es poszt alá, és aztán Dajcs Tamás pedig válaszolt: Mr. Magyar, my English accent indeed is from Kelenföld. Really sorry, that's it. Mint hogyha bárkinek az akcentusával lett volna gond, és nem pedig azzal, hogy nem tud kiszenvedni magából egy mondatot, ami oda van írva elé angolul. Hát jó. Szóval, hát figyelj, megpróbálja ónolni ezt a problémát. Igen, figyelj, a Dajcs azért azt gondolom, hogy még mindig örleg rock'n'roll a Barca Fideszben, nem? Hát ez több szempontból is azt mondják, nem? Hát igen, hogy ő azért... Mármint hosszú érzem, a haja. Hogy, igen, meg úgy érzem, hogy ő egy lazább. Ő azt mondta, hogy figyelj, engem leszarom, itt, itt feszültök itt a világpolitikán, meg ezért engem küldjetek el Brüsszelbe, én ott el leszek, élem az életemet, megkapom a fizumat, ez kész. Engem ez nem érdekel az egész. Ő úgy érzem, hogy egyen lazább figura, mint a többi, attól még ugyanolyan aljas bűnözőnek tartom, mint a többit, de csomó befeszült fideszeshez képest nála látok egy kis lazaságot. Hát kivéve, amikor megszólal, nem? Igen, nyilván utána már hozza azt, amiért cserébe ő kint lehet 15 éve, és élhet a fizunkból, és nem tudom, mit csinál. Hát, de ugye... De, hogy ne viccelj már, dolgozik. Hát most már mutatják az adatokat arról, hogy nagyon sokat bejár, ezt nem tudom, hogy régen is nagyon sokat járt be, most nagyon sokat bejár, a Magyar Péter meg nem jár be. Fúj, de ezek, hogyha amikor a Dajcs nem jár be, akkor azért nincsen gond. Ugyanúgy, tehát itt megkapja a kommentekben, hogy nem az angol akcentus a probléma, hanem az, hogy a hivatalos nyelven nem képes normálisan megszólalni 16 év alatt, és aztán... A 16 év, most nem lehet mindent megcsinálni 16 év alatt. Komment szekcióban milliók Orbán Viktor és kormánya mellett című oldal írja, hogy nem az angol tudása a fontos, a munkáját kiválóan végzi. Az ellenzéki képviselők, akik képesek ilyesmibe is belekötni, azoktól mit lehet elvárni az emberek képviseletében? Gyerekes csúfolódás, amit csinálnak? Vajon ezt írták, amikor Karácsony Gergelyen élcelődtek, hogy nem tud angolul? Vagy akkor ez jó élcelődés volt? Én szerintem a Karácsony Gergelynek is illene tudni angolul, ha már ő a főpolgármester 5 éve, előtte miniszterelnök jelölt volt, 2-szer. Hát ennyire tud, mint a Dajcs? Hát nem tud ennyire szerintem, mint a Dajcs. Ennyire mindenki tud? Nem. Én szerintem nem. Nézzük meg egy videót. Mikor lesz már egy Karácsony versus Dajcs angol párbaj? Rap battle? Szerintem már tud ennyire amúgy a Karácsony. Nem tudom elképzelni, hogy ennyire se tud. Figyelj, van itt 13 másodpercet beszél angol Karácsony Gergely. Hogy van ez föltekeredve? Mi történik? Csoki. Nem tudom. Nem. Nagyon izgulok. Hogy beszél a Karácsony angolul? Improve our democracies. We need to engage the young generation. We must start now. That's why I'm joining the Poland of the Future campus, an exciting summer school for young leaders. See you in Cortona. Szerintem ez jobb volt, mint a Dajcsi. Na jó, igen. Ez is nagyon magyaros, de legalább felolvasni fel tudta, mint a kell. Hát azt az egy mondatot, és valószínűleg egy napig gyakorolta. Igen. És ezzel már jobb volt, mint a Dajcs. Hát szerintem el lehetne várni, hogy azért többet tudjon ennél. Főleg, hogy egyetemen tanított... diplomás szakemberről van szó, ugye... Itt most az volt a kérdés, hogy jobb-e, mint a Dajcs. Jó, igen, és a Dajcs is gyakorolhatta volna ezt a néhány mondatát, de a Dajcstól láthattuk, hogy amikor viszont gyakorolja, és amikor már napjai vannak felkészülni arra, hogy begyakorolja, hogy mit kell mondania, akkor azért ennél ő is jobb. Tudod, mi volt még 15 éve? Igen. Nem akarom mentegetni a Dajcsot, ez nem ez 15 évvel ezelőtt? Úgy küldték ki, hogy nem tudott semmilyen nyelvet, és így vezette a Fidesz listát. Azért ez sokat elmond. Hogy valahogy mindig a haverok vannak a listák első helyén, nem kéne meglepődnünk, hogy nem a... Húzó nevek, nem haverok. Uh-huh. Szóval nem kéne meglepődnünk, hogy nem a, hát a kvalitások alapján választják ki, hogy ki képvisel valamit, hanem hogy milyen jó haver, milyen régóta hűséges a párthoz, értsd Orbán Viktorhoz. Ez egy kvalitás önmagában. Gusztus, ez kell hozzá. Na jó, szóval hát Dajcs Tamás elfelejtette fölfogni, hogy mi a probléma ezzel, hogy így lejáratja az országot, mert amúgy ezt is tegyük hozzá, ezt se felejtsük el, hogy, hogy ez, ezt mindenki látja. És az, hogy nem az a probléma, hogy akcentusa van, mindenkinek van, hogy nagyon sok embernek van akcentusa az Európai Parlamentben, az a probléma, hogy nem képes kinyökögni ezeket a mondatokat, nem képes úgy levezetni ezt a meetinget legalábbis, amit láthattunk belőle. Meg elfelejtett mondani egy csomó fontos dolgot. I'm here to conquest. Oh, igen. You're gonna be my slaves. És akkor így beengedte volna, a kapukat kinyitotta volna, és beözönlöttek volna a... Ilyen honfoglaló magyarul. Hát nem azért ment, hogy most elfoglaljuk? A hadjáratot megindította? Ennek volt a legvittesebb, hogy az Orbán, elfoglaljuk Brüsszelt, és utána azt látod, hogy meg. És nem értették volna, hiába mondja. Hát igen, így nehéz. Ezt valakit küldjenek ki, akik el tudja mondani ezt, hogy most mindenki kezeket fel. Na jó, azért, tehát a vikingek se tudtak feltétlenül angolul, amikor ugye... Nem is ott ültek 15 éve megválaszt. Na jó van. Van egy másik politikus, aki mondott valamit. Ó, öreg Vitályos Eszter. Vitályos Eszter. Jó, van ez így. Külön nekünk címezte ezt a videót, ami hát azért különösen érdekes, mert ugye beszéltünk decemberben Vitályos Eszternek a milyen videója volt, vagy manós volt, vagy ugyanilyen videója volt, hogy itt a fejére rakott képeket, és akkor erről ez kellett beszélni. Miért releváns? Várjál, mi van odaírva? Játszunk, a srácoknak küldöm speciálba, jól van ez így. Hát, ezt hát, nekünk küldte. Igen, és... szeretem igen, már. Igen, mi van, amikor tavaly decemberben? Hát nem vettük észre. Kormány szóvívő azt, hogy bocsánat. Amúgy azért, mert a jól van ez így, mindenkinek van saját TikTokja, és nem feltétlenül látom, hogyha betegelnek a jól van. Én nem is szoktam a TikTokot így nézni, de kormány szóvívő azt, hogy legközelebb a Discordot tessék beküldeni. Jaj, hagyjad már, hát megtette, amit megtudott. Hát, igen, ez a mi hibánk volt, hogy nem láttuk, de meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy nem szoktam magamtól nézegetni a Vitályos Eszternek se a TikTokját. De nagyon jó, és akkor most miről van szó? Most nem agymanókat nézünk. De ez nekünk küldi, úgyhogy valami relevanciát csak lesz. Igen. Utolsó hamburger? Most mi ez a hülyeség? Nem szereti. Tehát azért váljon meg a menet. Föl akar idegesíteni? Mi a 9. ott? Az egy ilyen döner. De az se az szerintem, mint ami nálunk el van terjedve. Ez mi az, hogy utolsó helyen a hamburger? Ezt a szendvicset nem értem, hogy ez jó, oké. Jó, az se nagyon tetszett neki, a sushi se. Eljöttem. Most már eszültem. Jó. Na, aranyos itt. Na, ez csak jó. Egy jó csirke szárnyak azért az... Igen, ügyben a költödiknek. Mi? Csirke szárnyak, egy jó csirke szárnyak. Ez... Úgy ennék egy jó csirke szárnyakat. Vitályos Eszter egyszerűen csak nem szeret enni. Én nem arra gondolok, hogy mondjuk egy KFC-set, hanem egy jót. Mondjuk a kandallóban. Amúgy nem, na, szóval Vitályos Eszternek mondom, én nem értek annyira TikTokhoz, de nem érdemes így csinálni az ilyen listákat, hanem mindig hagyni kell középen elől-hátul helyet, mert így most már első három helyre kell rakni a bármilyen. Szóval érdemes mindenhol hagyni egy kis geppet, hogy ilyen videót csinál, ez csak egy tipp. Ez a mexikói, ugye? A harmadik, és akkor most eléggé behatárolja magát a hot dog. Az retek a hot dogon? Ez jól néz kemény. Ki. Ja. Hát annyira azért nem. Jó az. Tényleg egy ilyen kicsit sótány hot dog. Ez az. Mert pizzás, az nem olyan rossz amúgy, azt szerintem védhető. Szerencséje volt. Na jó. Jó volt, nagyon sok Vitályos Eszter. Nagyon kedves a Vitályos Eszter. Nem kéne maradni, hogy ezeket csinálja. Influencerkedik, nem feltétlenül. Vagy a kormányinfo közben csinálja ezeket, miközben a gulyásot tisztad. Hát ugye felmerült ez a kérdés, mert nyilván amúgy kell, tehát neki is van szabad ideje, van szünet a munkájában, meg minden, csak azért tehát igen, hát ugye te Telex már nem tudod kérdezni, de ezt a videót még sikerült elkészíteni. Bocsi Telex, miattunk van, mert nekünk kellett küldeni egy speciálba. Bocs. Ja, valahol szürreális amúgy, hogy a kormány szóvívő a kormányszóvő csinál nekünk egy videót, ahol a fején így pörögnek a kaják, és ez, na ebben legalább van pár beszéd, ennek már örülök, hogy idáig eljutottunk. A következő akkor kormányszóvő asszony, akkor most már beszélhetünk arról, hogy az egészségügyben miért megy arányaiban kevesebb pénz, mint a Gyurcsány alatt? Akkor most már beszélhetünk arról, hogy az oktatással mi a helyzet, hogy miért akarják a gimnáziumokból kiszorítani a gyerekeket, miért nem épülnek úgy iskolát? Ebben nincs egy ilyen tirdiszt, nem? Kormányzati probléma tirdiszt, és akkor így pöröghetne, hogy oktatás, berakom tizediknek, egészségügy, de már raktam tizediket, gyermekvédelem, de hát a tizediket már elhasználtam. Szegény vitályos Eszter. Szóval esetleg, hogyha erre van idő, akkor beszéljünk a fontos dolgokról is, jó? Például ugyanezt én megnézném a kórházi kosztokkal. Amikről az Edina csinált videót, hogy küldtek neki magyarországi kórházi kosztokról. Valaki képeket. Azt tudná rakni egy ilyen filterbe. Az Edina videójából le lehet szedni egy csomó kórházi kosztot, és azt megcsináljuk a videót mi is, és betegeljük. Vajon hova? Azt is így rakná a vitális ezt, és akkor beugrik valamilyen undorító, ilyen lefingott valami főzelékszerűség, ami ott vannak benne a milyen liszt csomók, és akkor így nézi a vitális ezt, hogy hát ezt már nem tudom lejjebb rakni. Na hamburger tizedik, akkor bármit kinézek belőle. Férges víz tényleg, olyan is lehet. Férges víz! Hát igen, mindegy, szét akkumulátorgyárakra elköltünk x milliárdot, jönnek az arab beruházók, nekik eladjuk 50 milliárdért a rákos rendezőt, és 330 milliárdot ráköltünk, 750 milliárd a Tiborcnak a irodaházaira, lerohad a MÁV, a mentők, mindegy, a mentőket átirányítjuk, hát mindegy, biztosan Balaton akaratján nem fog senki rosszul lenni, legalábbis reméljük. Hát igen, a közlekedési miniszter nem mondta, amíg meg nem hal valaki, nem tudom, ezekről nem lehetne beszélni, kormányszóvű asszony, bár hát, tudom... Már próbált kedves tenni, aztán itt a munkájával cseszteted. De, persze, személyesen nagyon kedves, nagyon aranyos, biztosan nagyon jót söröznénk a vitályos Eszter, bár valószínűleg akkor hamburgerezni nem tudnánk egy jót, de valószínűleg jót tudnánk szutyok hoddogozni, ahogy láttam, pizzázni. Az a második helyre került. Pizzázni jót tudnánk. Retkes, bocsánat, nem szutyok, hanem retkes hoddog, úgyhogy ez nagyon rendben, meg ahogy nézem, akkor tudnánk elmenni futni, meg nem tudom, párbajt törözni, nagyon jó. Csak a munka, amivel meg lett bízva a kormányszóvő asszony, ezt esetleg arról is beszélhetnénk? Már... Én először arról szeretnék, aztán utána beszéljünk ezekről a kajákról. Köszönjük szépen. Lassan az összes kormánytag amúgy reagál. Igen, már üzen nekünk a Szijjártó, mondjuk egyikük sem a legfontosabb dolgokról szokott amúgy, de... És egyikük se tud róla, csak a social médiásuk. Nem, most Vitályos Eszter az nekünk küldte speciálba, úgyhogy nem érted, hogy nekünk küldte speciálba. Köszönjük szépen. Na, figyelj, ha megkérdezik, fókuszcsoporthoz nem fog menni? Annyira fasz a... fókuszcsoporthoz? Dehogy nem. Már korábban is mondtam. Akkor is mentem volna, csak azt hiszem, hogy a fiúk elgyávultak. Hát, így történt. Így. De így történt. Visszanéztem az e-mailezést. És nem így történt? Hát fókuszcsoport vitamin sorába hívtuk, ami a közös többszörös, ugye? És nem úgy hívtuk, hogy mindenképp ketten akarnak velem beszélgetni. Ezt már csak ők találták ki. Igen, először az volt, hogy... Ők csak úgy hajlandó. Az volt, hogy azt mondta Feri, hogy ő azt hitte, hogy a jól van ez így be kell jönni, és hogy ide jött volna, de hát a jól van ez így be. Politikus az még nem volt, és nem is Gyurcsány lenne az, akit szerintem a legjobb lenne ide meghívni. Orbán meg a Gyurcsány levezet. Az Orbán meg a Gyurcsány együtt megcsinálhatnánk. Nem, vagy az Orbán meg a Magyar Pétert is adnám. Szóval, ha egyszer levezeti majd politikus a műsort, akkor egy másik politikus lesz mellette. De szerintem, ha rá tudnánk venni az Orbánt, hogy eljön, akkor szerintem boldogan eljön mellé a Magyar Péter, és az egyik legnézettebb műsorunk lenne. Az egyik. Igen. Lehet, hogy megnéznétek páran. Azt hitte a Gyurcsány meg a stábja, hogy akkor jól van ez így bejönnek, de akkor mondtuk, hogy nem, hát a közös többszörösbe, és nyilván, mivel ott nem ketten szoktunk lenni, akkor jönnének mások is, és akkor erre már azt mondta, hogy akkor, vagy azt mondták, hogy akkor ez így nem működik, de hogy egyedül eljönne, és akkor itt így megakadtak a tárgyalások igazából. És aztán kicsit felbojdultak az élet, és más. Igen, én úgy voltam vele, hogy attól még tartsuk meg én akkor láttam volna ennek értelmét, meg nyilván amúgy a Gyurcsánnyal vitázni, az biztos egy bárkinek egy nagy kihívás, azért van. Mindjárt is felsőd benne, szóval. Hát, igen. Van tapasztalata a Ferinek. Engem ez nagyon érdekelt volna, hogy vitázok egyet a Gyurcsánnyal, és akkor a fókuszcsoport, amúgy akkor biztos sokan meg is nézték volna, és aztán utána egyszer csak már ott tartottunk, arról beszéltünk, hogy jó, decemberben nem lesz, akkor talán januárban, akkor se lett, februárban meg már ott volt a kegyelmi botrány, és hát minden megváltozott, és most nem tudom, kicsit más szintre került, vagy hát másik polcra került az, nem, hogy a Gyurcsánnyal egy-egybe vitázni. Elmondom, hogy ettől függetlenül én szóval már... Szóval aztán elmondtad, hogy... Eljávultak, és hirtelen küldtek maguk helyett valakit, vagy akartak volna küldeni. Továbbra is, hogy gondolják, hogy beszélgetnének velem, állok rendelkezésükre. Ugye, én nem zárom ki. Kedvesen. Én nem zárom ki. Mondom, még tehát maga a Gyurcsánnyal egy vita, annak a most is van szerintem sportértéka. Hogyha van mit átbeszélni, és amúgy lehet, hogy van mit átbeszélni, akkor én ezt lehet, hogy előveszem ezt a projektet újra. De jó, hogy megnéztük ezt. Most ha nem a Puzsér jönne, a Magyar Péter. Nem. Szerintem ő nem jönne erre, nem akarna nagyon. Bár az is egy érdekes videó lenne. Én szívesen leülnék úgy, hogy te így moderálod, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy én nem sok vitát moderáltam még, szóval. Csak azt mondod néha, hogy meg az, Feri. Nem, ugye pártatlan a moderátornak, szóval nem úgy kell, mint az ilyen kormány közeli, hogy meghívnak egy vendéget, és akkor a moderátor megadja a lovat. Ki legyen a moderátor, az Orbán? Na, az egy érdekes, igen. Nem, mert a moderátor... De ő nem szólna semmit hozzá. Ez mit szól a miniszterelnök úr? A Feri irányába menne. Ó, az a Feri nem olyan rossz. Én szavaznék rá. Így is, így. Mondnál neki, tudod, ahogy a kerítésnél beszéltünk. Mit mondta Mence, hogy Feri az már egy igazmondó juhász. Igen. Most már ott tartunk, igen. Na, viszont térjünk vissza az aktuális dolgokra, mert ezt a másik decemberi videót is akkor végre megtárgyaltuk, és majd akkor alkalomattán felveszik a kapcsolatot. És térjünk át a következő témára, ami pedig nem más, mint a Rákos Dubaj. Ugyanis hát minden nap történik valami Rákos rendező mini Dubajjal kapcsolatban. Ugye kiderült, hogy akkor van elővásárlási joga a fővárosnak, akkor azt mondták, hogy de még nincsen, mert hogy akkor kéne hozni 5000 milliárdnyi beruházás, aztán kiderült, hogy nincsen, az se beleírva a szerződésbe, és az sincs beleírva a szerződésbe, hogy feltétlenül ugye kizárólag az Egyesült Arab Emírségek döntheti el, hogy ki legyen ott a beruházó, viszont elővásárlási joga van egy Habony Árpádhoz köthető cégnek is, úgyhogy a kérdés az, hogy végül ki fogja tudni megvásárolni ezt a területet. Egyelőre úgy tűnik, hogy még a fővárosnak pénze is van rá, bár ugye egy vasa sincs, de mégis úgy tűnik, hogy van rá pénze. És amúgy végül is érthető is, hogy erre az egyszeri és megismételhetetlen alkalomra, hogy megszerezzék ezt a területet az ott lakóknak, erre lecsapnak, hogyha le tudnak. De először is nézzük meg, hogy mind megy az egyik oldalt a legnagyobb vita, hiszen ugye nem lehet nagyon tudni, hogy mekkora is, meg mi épülne, hogy épülne ott, és nézzük meg, hogy mi lenne az egyik véglet erről a Norbit. Igen, 500 méter magas is lehetne, mert nem biztos, hogy annyi lesz. De hogy ez van a szerződésben. A szerződés szerint akár annyi is lehet, és ahogy ismerem a Fidesz, azért szeretnek, hogy ha már megcsinálnak valamit, az legyen a legnagyobb Európa. Ez valahogy azért menőzni kell. Majd mindjárt meghallgatjuk erről Gulyás Gergelyt, jó, hogy mit mond a kormány nevében. És amúgy a Norbi fellow cérna gyáros, amúgy olyan kis csatornáról ismerhetitek, mint a PAM kutya. Csinált egy... Ismerhetitek őt azokról a mémekről. Amúgy a TikTokon nekem a pamkutya mém videók a kedvenceim most. Nekem is azon kívül, amikor a politikusok üzengetnek neki. Igen, nagyon jók. Ez a pamkutya, hogy ilyen nagyon felkapták ilyen mém szinten, minden hülyeségre ráhúzzák, én azokat nagyon-nagyon szeretem. Amikor mondja, hogy a apád mikor azt mondja, hogy egy 5 perces munkára megy segíteni neki, és egész Svédországot keresztül szedő vasutat építünk. Nagyon jó. Azokat szeretem. Láttunk már képeket, de szerintem a Norbinak ez a videós megoldása elég szépen szemlélteti, hogy hogy néz neki Budapesten, ami nem tudom, tudtátok, hogy nincs tele magas épületekkel, de hogy néz neki Budapesten ez a 500 méteres torony, hogyha az 500 méteres torony lenne. Nincs hang? Vagy semmi? Most nem, az a lényeg. Oké, hát akkor minek raktuk föl? Nagyon jó. Hát igen, azért... Feltűnő, nem? kicsit kiemelkedik így. Meghatározna egy kicsit a látképet. Igen, én is azt gondolom, hogy nehéz, nem, nehéz úgy csinálni, mintha nem lenne ott. Kurva, mint egy dupló a legók között, nem? Szóval ez tényleg csak a felére építik, még az is nagyon nagy, még a fele is nagyon nagy. Igen, és elvileg négy lehet. Négy? Ez a Hősök terén, ez a legkeményebb. Tényleg, mint egy ilyen monolit, bazd meg. Elképesztő. Ja, hát ugye elvileg voltak ilyen látványtervek, hogy egyre alacsonyabb tornyok, és abból négy egymás. Diagram a gazdaságunkban. De hogy nem, mert a másik irányba van. Hát attól függ, honnan nézed. Igen, jogos mondjuk. De hogy nem annyira illik ez ide. Tényleg az, azért, hogyha felhőkarcolók épülnek egy helyen, az így valamennyire van ilyen átmenet, egyre magasabbak, de hogy rögtön ide tényleg nagyon elcsúfítja. Legalábbis a felhőkarcolókkal telepakolt városokban úgy indult, hogy egyre nagyobb és nagyobb épületeket építettek, és aztán a végén már ezeket a nagy felhőkarcolókat is, amik egy olyan negyedben épültek, ahol nem lógtak ki annyira, de amúgy eznek a hangulatkeltésnek, amit itt a pamkutya Norbi itt csinál, ennek azonnal vessünk véget, elegem van ebből a hazudozásból, és hallgassuk meg, miért van a szerződésből csinálnak olyat? Most azért, mert a szerződésből oda van írva, hogy meg lehet csinálni akármit. Utána is már nem tudjuk befolyásolni, hogy szerződésbe aláírtuk. Igen, utána ezen aggódsz, de amikor odaírod a szerződésbe, hogy eladod a lakásodat valakinek, nulla és 30 millió forint közötti összegért, és a között bármit mondhat. Mm. Utána miért aggódsz az, hogy nem 30 millió forintot fogsz kapni? Már ilyen bizalmatlan köcsög vagy. Az, tessék, ez van. Nem bízol ezekben a befektetőkben. Ezekben a random befektetőkben, akikről nem nagyon tudjuk feltétlenül, hogy kik. Na lássuk, mit mond Gulyás Gergely? Mire tud ígéretet tenni, mekkora épület fog itt épülni a következő 10 évben, vagy mi a legnagyobb, ami épülhet a következő 10 évben? Mert ezek nem eldöntött kérdések. Ma azt tudjuk mondani, hogy van egy fejlesztési terület, és van egy beruházási szándék, és van egy építési törvény, amit történetesen el lehet térni, hogyha a törvényt módosítjuk, ha ilyen megállapodást létezik. Még nem történt. Benne van a megállapodásban, hogy kérheti a beruházó, hogy a magyar kormány módosítsa a magyar törvényeket, és a magyar kormánynak figyelembe kell venni ezeket a kéréseket. Szóval szuverenitás. Igen, azt akartam, hogy mi van a szuverenitással? Milyen szerződés az, amiben a törvényeket lehet, a törvénymódosítást lehet kérni? Telepakolták dirhammal a szuverenitáskát. De pillanatnyi szabályok szerint 90 méternél magasabb épületet építeni nem lehet. Az építési akkor miért mondod 120 métert az építési miniszter? Na már tudja, hogy módosítani fogják, de ha már módosítjuk, akkor megszaladni. 30 méter, vagy 300 méter, most nem mindegy, hogy hány nullát írunk oda? Persze. Én minél alacsonyabb épületek mellett vagyok, tehát nem kell majd a Budapestre felhőkarcolókat építeni. Jó, ő amellett van, biztos ez fog számítani. Oké, és akkor nézzük meg, hogy mit mond még. Arra ígéretet tenni, hogy a következő 10 évben nem épül 120 méternél magasabb épület Budapesten? Hát én arra tudok ígéretet tenni, hogy az én mindenhol a saját véleményet képviselni fogom, ami a legfeljebb. Szóval ez igazából nem is a kormány szóvivő, hanem a Gulyás Gergely elmondja itt a véleményét. És Gulyás Gergely info. Amit akarunk. Igen. Ez egy Gulyás Gergely info. Köszönjük szépen Gulyás Gergelynek a véleményét. A kérdés az, hogy akit képvisel a kormány, az mi a szart akar csinálni? Majd ezt a kormányinfon megkérdezed, nem a Gulyás Gergely infon. Mit mond? Valamit még hablátyol. A kormányt képviseli a nyilvánosság. Igen, de... Hoppá, várjál. Hoppá. Másnak is feltűnt. Majd nem tudom 5 év múlva meghozandó döntésekkel kapcsolatosan képviselni, mert bár egyetértek az... Örülnek, ha egy évre előre látnak. Ugye nem azt várnánk, hogy egy kis előrelátást legyen egy kormány. Persze. Ön optimizmusával, hogy 5 év múlva is mi leszünk kormányon, de előre... Nem erre célzott szerintem. Nincsenek tervei? Tehát szóval... az, hogy 5 év múlva mi lesz, így néz a kormány így a távolba, mi? Az meg holnap után nem tudom mi lesz, hagyjál már békén. Amúgy ez egy szép ideig elferdíteni, hogy megkérdezi a Telexes, hogy ne haragudjon, ön a kormányt képvisel, és milyen optimizmus, hogy mi leszünk 5 év múlva is, és mi? Ez tényleg csodálatos, hogy ide jutottunk, hogy a kormányinfo mindig meg van tartva, minden héten ott a kormányinfo, nagyon jó. Tessék demokráciát itt. Igen. Van, bazd meg. Kérdezi, amit akarsz. Itt a demokráciád. Mit csináltok itt? Tapsod nem... meg a demokráciádat. Kérem, uram, ez biztosan nem az országnak a szétrablása? Én nem tudom, én csak a magad nevében tudok mondani, mert szerintem nem jó ez így. És tényleg? Ez akkor ennyit tud mondani a kormány arra, hogy mi a terve egy több mint 100 hektáros területtel a fővárosban, és amúgy ugyanezt tudja mondani a hány helyen épülnek az akkumulátorgyára. Országszerte árulják ki a termőföldet arra, hogy kínai beruházások érkezzenek ide, gyártósorokat építsenek, megkapják a hatósági engedélyeket, vagy néha nem kapják meg a hatósági engedélyeket, és úgy épülnek meg ezek a gyárak. Esetenként ugye már láthattuk, hogy nem minden ahol megfelelő minőségű az ivóvíz van, ahol csak tűrhető, valaki számára tűrhető, és igen, ez aki ügybe szereti kaptunk. A férgeket. Igen, aki szeret férget hinni, annak kurva jó egyenesen. Most nagy turizmus van, de mennek a ingyen féregére mennek az emberek. Úgy, de jó, kis féreg. Igen, jó, egy kis, kis fehérje is van a vízemben. Amúgy igen, egy vízügyes külön mondta, hogy nem a vízügynek a feladata, hanem ez a közműveknek a feladata. Na mindegy, de nagyon sok probléma van ezzel az országban, de tehát az, hogy ezeket a gyárakat ráépítik, ott van a kínai vasút, a magyar földet, a magyar területeket elég sok alkalommal arra használják föl, hogy különböző külföldi vállalkozások, esetleg ugye a kínai kommunista párt érdekei szerint megvalósuló fejlesztéseket hozzanak oda, ami nem feltétlenül támogatja olyan elképesztő módon az itt élő magyar embereknek az életét, amire ők a képviseletet kérték, hogy minket ugye képviseljenek, és mi ezért ugye így fizetjük őket, így adjuk oda a pénzt. Igen, hogy tessék, akkor ezt egyszerűen, akkor képviselj minket jó, és így mondja, hogy nagyon, nagyon jól foglak képviselni titeket. Szóval, hogy jönnek ezek a beruházók, és mit tudnak itt építeni? Hát nem tudom, figyelj, nem tudom, amit akarnak, az van beleírva a szerződésbe, de reménykedünk benne, hogy nekünk jó lesz, és nem az lesz, amit ők kicsit akarnak. Zavarták, hogy vannak törvények, de beleírtuk azt is, hogy kérhetik a módosítását. Persze! Ez a szuverenitás, csap bele! Itt szuverenitása van a vállalkozónak. Az a portál, ami nem ért egyet velünk? Szuverenitás, nyomjuk el, vegyük el az összes pénzét, elnézést, bocsánat, befektető úr, milyen törvényt módosítsunk? Kérem! Mi lenne, ha csak odaadnám és átírnám? Vagy odaadok egy aláírt papírt, és ide írja rá a törvénymódosítást, csak és akkor majd lefordítjuk nyilván arabról, azt majd megoldjuk mi. Vagy csak ilyen arab törvénymódosítások jönnek ki. Elfejtik lefordítani, és hogy mit kérte az én megrendelő, csak arabul kiadják. Ne, ők is arabul kommunikálnak. Nem, de úgy viccesebb lenne, hogyha arab lenne. Láthattuk a szerződést. Most hát ez egy arab törvénymódosítást, ezt itt az oroszok kérték. Micsoda szuverenitás, erre áll a pélum. Adj egy kis orosz befolyás, egy kis arab törvénymódosítás. Ez az, nyomjad a szuverenitást belém. Tehát ezek után, hogy nem tudja elmondani a kormány, mert itt a kormánynak a szóvivőjét halljuk, vagyis hát nem a kormány szóvivőt, mert ő mellette áll és csöndben van, szóval végül is akkor igen, Gulyás Gergő lehet, hogy ezt csak a saját véleményét osztja meg. A kormány egész egyszerűen nem tudja, hogy mit akar majd kezdeni ezzel a beruházó, és így akarja ezt a területet rendbe rakni és rendezni, hiszen hát felháborító, undorító, szemétdombon ott rákos rendezőn, és ami tényleg csúnyán néz ki. Tényleg csúnyán néz ki. De az, hogy apró pénzére adjuk, utána felújítjuk, és utána azt épít rá valaki, amit csak akar, ez talán nem biztos, hogy a leginkább az ott élőknek, és amúgy az egész magyar nemzetnek az érdekeit szolgáló beruházási konstrukció, csak úgy, mint ahogy az, hogy ide jön egy kínai gyár, az ott valakinek a termőföldje van ott, igaz? Faszom, mindegy. Ráhúzzák, és akkor nézd csak, adok nem tudom, hány milliárd kell, 900? Tessék, adok akkor annyi, vagy 50, amennyi kell, annyit adok, és akkor teremtsél 200 munkahelyet. Akkor ugye dolgozhatnak ott vendégmunkások Vietnámból. Persze, mit érdekel? GDP-t növelni fogja? Igen. Nagyon jó. Nagyon jó. A KSH-nak szólok, hogy ezt már most írják bele a statisztikába. Nem úgy tűnik, hogy itt elképesztően az itt élő embereknek az érdekei vannak minden tekintetben képviselve. És habár el kell ismerni igen a kormányzatnak a sikereit, ahogy ez is ismertük a rész elején, hogyha nem kritizálnánk a kormányzatot, akkor lennénk amúgy a legnagyobb ellenségei Ádám. Mi szeretnénk, hogy jobb legyen. Mármint leginkább azt szeretném, hogy eltakarodjanak már a faszomba. Én azt szeretném, hogy jobb legyen. Én leginkább azt szeretném. Soha többet ne kelljen látnom egyiket se. Hogy mindenkinek jobb legyen. Engem Istenem, nem... Mind a börtönben rohadjon most engem már. Engem nem zavarna. Nyilván amúgy a bűnöket, amiket elkövettek, ha elkövettek, a sikasztások, amiket elkövettek. De sajnos törvényes. Épp törvényes volt ebben a 15 évben. Éppen úgy voltak, úgy álltak a törvények, mert nem csak az arabok írhatják át a törvényt, hanem ők is. És épp törvényessé tették a lopást, ez már más téma, de igen. Hát ez attól még lehet az állami vagyonnak az elkútyavetyédése. Ugye elvileg a Gyurcsányra is azt mondták, hogy számon lehet kérni, de sikerült. Lehet, hogy őket is számon lehet kérni, hogyha számon lehet kérni, akkor igenis legyenek számon kérve, és akkor kapják meg a megfelelő büntetéseket, amiket a jog kiszabhat rájuk, de szerintem sokkal kisebb büntetést kéne kapniuk, hogyha például most elkezdeni. Elég büntetés, ez nem lesz a hatalomba. Már annyira rá vannak függve a szer, hogy teljesen rosszul lesznek, hogy nem úgy hajlik minden, ahogy ők akarják. Na jó, megint eltértünk egy kicsit most már. Ej. Lássuk, hogy mi van még itt a Rákos Dubajjal. Na, mi van még? Mit csinált épp a maffia? Azt mondja, hogy na igen. Hoppá! Jó, van ez így. Jared Kushnernek is lehet üzleti érdekeltsége a Rákos Trump Dubajba. Feje is beszállhat Rákos rendezői fejlesztésekbe. Hát ez egy ilyen közös buli lesz, úgy érzem. Mindenki itt van, az arabok, Trumpék, és mindenki jól jár. Hát majdnem mindenki. A magyarok az nem biztos, de a többiek, akiknek van pénze, óriási egy breaking news, akiknek sok pénze van, valószínűleg még több lesz. Igen. És úgy látszik, hogy ebben a kormány is érdekelt. Akinek meg nincs pénze, az annyit is ér, ugye, ahogy a kormány tag is mondta. Ennyi röviden ez a hír. És van még valaki, aki minthogyha egy kicsit érdekelt lenne ebben a kérdéskörben, az pedig Lázár János, de Lázár János természetesen, hát nyilván ő nem érdekelt ebben, hogy itt minél több pénzt kasszírozzon be ez az üzleti csoport, ez az arab üzleti csoport, hiszen már eladta a 10%-os tulajdonrészét a divatcsarnokban, ahol a Mini Dubaj értékesítési központja lesz, ez Vitézi Dávidnak tűnt föl, aki látott egy videót, ahol ez a beruházói csoport... Házának miért vannak ilyen ennyi pénze? Honnan amúgy? Sose dolgozott csak politikusként. Honnan van ennyi pénze? Jaj, bassz meg. Tudod, mit mondott tegnap meg még? Tulajdonna. A Mencerrel elfelejtettem mondani, de azt is mondta ránk. Ránk mondta a Mencer? Azt mondta ránk a Mencer. Ránk mondta, biztos, hogy ránk mondta. Ránk mondta. Hát akkor, amikor mondta azt, hogy ne azon nevetgélünk, hogy 1 millió forintokat szervál néptánc csoportoknak. Mindenki néz minket. A Mencer is, a Szijjártó is. Vitályos, Gyurcsány. És az embereik, akik... Innen értesülnek mindenre. Így van. Meg az Orbán ugye a WC-n. Mit mondott a Bencer? Hogy mi még soha nem építettünk semmit, csak romboltunk. Vagy nem tudom, hogy mi volt az a munkája a Mencernek, amiben úgy érezte, hogy épített valamit. Hát de bazen, mi építettük ezt is, hogy aztán befizettessük az adónkat, amit kioszt ő, és közben fizetjük a fizetést is az adónkat. Jó, de az figyelj, én elmondtam már sokszor, hogyha valaki az állam megbízásából munkát végez, mint ahogy én is csináltam 5 éven keresztül, az egy bármelyik csinovnyik testvérünk. De a csinyó meg a politikust elválasztanám, az két nagyon külön kategória. Hát nagyon külön nem kéne, hogy az legyen. Tehát a politikust is azért ugyanúgy azért fizetjük, hogy el legyen végezve a munka. És a világban meg szeretet van, és mindenki... Ez jó lenne, hogyha emlékezzünk erre. A Mencer Tamást, azt mi fizetjük. Mindannyiunkat képvisel, nem csak a fideszeseket. Mindannyiunkat képvisel, és azért fizetjük, hogy megfelelően képviseljen minket. Az más kérdés, hogy nem csinálja meg. És hogyha már a rombolásról beszélünk, akkor a közbeszéd rombolásában, amit ő végrehajt, akkor ezek után hogy merészeli bárkinek azt mondani, hogy rombol? Tehát senki nem rombolja úgy. Politikusok elhiszik, hogy amikor ők játsszák itt a nagyurakat azzal, hogy pénzt osztanak, hogy bármit csinálnak, hogy ők azok, akik itt építenek, és elfelejtik, hogy ezt mind a nép finanszírozza, közben a népet szidják, hogy ez meg ez magam az. Nagyon nagy szereptévesztésben vannak szerintem, de hát mondjuk a Mencer az már menthetetlen, az teljesen gatya az ember. De hát lehet, hogy beverte a fejét valahol, de hát lehet, nem értek egyet amúgy, én se ezekkel a kijelentéseivel. Ő mit épített? Ez bárkire lehet mondani. Ez a szokásos, te mit tettél az asztalra? Hát, soroljuk most, ki mit tett le az asztalra. Ha valaki nem tett le semmit az asztalra, az már többet letett az asztalra, hogy nem tett le egy csomó ocsmány dolgot, aminek nem kéne az asztalon lenni. Hát igen. És akkor tisztább az asztal, legalább tiszta az asztal. Nincs letéve oda rengeteg rombolás, és közbeszéd rombolás, és ocsmányság, és magyarok egymásnak ugrasztása, és lopás. Inkább az a kérdés nem az, hogy Mencer mit tett le az asztalra, mit vett el az asztalról folyamatosan. Non-stop másit csinálnak. Ott volt egy teli asztal, azt valahogy elvesznek róla rengeteg dolgot, és aztán néha elvisz egy másik asztalra egy 1 millió forintot odadobja, amit ellopott egy másik asztalról, csak a nagy része mégis a haverjainál randol. Szóval hagyjuk az asztalokat szerintem, mert messze vezet ez a dolog. De nem biztos, hogy tele volt ez az asztal, és Senki nem állítja azt, hogy Menczer Tamás magának lopta el azt ott mind, de attól még mindenki, pontosan látja, hogy az ő politikai közössége, amit ő foggal körömmel nagyjából szó szerint próbál a hatalomban tartani, mikre költ, amikor mikre kéne költeni. Tényleg erre mit mondjunk? Mit mondjunk Menczer Tamás, amikor a 700 milliárd forintból irodaház épül, és a egészségügyben sokkal jobb helye lenne annak a 700 millió. Mindenki tudja. És ez nem demagógia, nem hány kenyér, meg ide. Te értsük már meg ezt, hogy a nép látja, hogy nem a megfelelő dolgokra vannak elköltve ezek a pénzek. Mindenki érti, és tudom, hogy a Menczer Tamás is tudja, tudom, hogy mindenki ott pánikol, mennek be az RTL klubba, a Rónai Egon úrhoz, meg a izé. Kormány.hu per jó hír. Nem lehet ezt magyarázni, mivel el kéne kezdeni dolgozni a közösségért, az emberekért, és nagyon szép az az 1-1 millió forint, amit sikerül megszerezni. De mi lenne, hogy azt a 700 milliárdot nem kéne, hogy hülyeségre költsük el? Ez a Reptér. Probléma. Hát meg az 1200. Na jó, Lázár Jánosnak is van egy kis pénzmagja, állítólag, ki tudja. Most már nincs. Eladta a divatcsarnokba a részesedését, és ezt nehezményezi Vitézi Dávid, hogy Lázár János úgy dönt ezekről a dolgokról, mint építésügyi miniszter, hogy az üzleti érdekeltségében hát van egy ilyen kis kapcsolódási pont a beruházóval. Nagy picike. Nem nagy, 10%-os részesedése volt, és ezt eladta. Természetesen a szerződés megkötése után. Tehát még az előtt volt, hogy a Vitézi Dávid ezt észrevette volna. Szóval elébe ment ennek a Lázár János, de azért legalábbis érdekes. Legalábbis érdekes a helyzet. Na és ha már ugye arról is beszéltünk, hogy milyen retkes ez a Rákos rendező, és hogy milyen csúfúj néz ki, hát felháborító. Szóval az van, hogy Szentkirályi Alexandra 2025. januárjában mondja, hogy micsoda retek van ott. A Rákos rendező amúgy csináltak csúnya, hogy nagyon rosszul néz ki ez a Rákos rendező. És Lázár János egy évvel ezelőtt meg azt mondta, hogy kitakarítják, mert hogy ez állami terület, a MÁV-nak a területe. És akkor oda ment a Szentkirály, és azt mondta, hogy ezt nem takarították ki, és hogy tel van csövessel. Szentkirály végre elkezdte bírálni Lázár János. Ő nem hitte, hogy azt csinálja szerintem. Ő azt hitte, hogy most a Karácsony bírálja. Lehet, hogy ő azt hitte, de valójában nem ez történt. Hát a Rózsa András Zuglónak a polgármestere pedig feljelenti az építési és közlekedési minisztériumot, vagy a MÁV-ot, hogy ilyen helyzet alakult ki, hogy nem hajlandóak eltakarítani a szennyet, szemetet. Rákos rendezőről, ami elvileg az ő dolguk lenni, és ugye be is volt kalkulálva a MÁV költségvetésébe, de Lázár kihúzta ezeket a néhány milliárdnyi tételt, most úgy tűnik, hogy nem lesz kitakarítva, és hát a Lázárék meg mondták, hogy jó, akkor jelentse fel magát is a Rózsa András, mert hogy ő is felelős érte, hogy mégiscsak Zuglóban van ez a terület, akkor ez az ő hibája is. Mert hogy a MÁV több mint egy tonnányi szemetet eltakarított már, és hogy a francia úton lebontatta az ott álló garázsokat, és több mint 20 millió forint értékben szállított el idegen hulladékot a területről. Az mindent megtett a MÁV. Az majdnem az milliárdos összeg, amiről szó volt. Hát igen. Szóval mindenki egymásra mutogat, úgy tűnik. Hát ez nagyon meglepetés, hogy egymásra mutogat mindenki. Tényleg van egy ilyen probléma is, hogy mivel ott egy ilyen nagy szemét kupac, azért illegálisan hordanak oda szemetet az emberek, hát ezt el lehet képzelni, de akár el is lehetett volna takarítani. Most nem volt idejük rá, másra kellett foglalkozni. Ja, hát igen, vízes VB, atlétikai VB, ezek, jó, hát most fontosabb volt. Az volt, és nagy siker is volt. Orbán Viktor az Egyesült Arab Emírségekben utazik, de már nem Rákos rendező miatt, mert azzal kapcsolatban már minden szükséges megállapodást megkötöttek. Akkor lehetett volna, hogy a Gulyás Gergely elmondja ezeket, mondja, ezek szerint minden meg van kötve. Hát igen. Az, hogy azt sem, amit akarnak. Ja, jó. Magyar delegációban üzletemberek is helyet kaptak. Az energetikában, a pénzügyben, az informatikában, a telekommunikációban és a védelmi iparban érdekelt hazai cégek képviseletében. Hernádi Zsolt, MOL, Barna Zsolt, MBH, Kóka János. Jó, hát ott vannak a... Jászai Gellért, Antal, hát igen, a jó, szokásos. Jó, elment. Következő, Rákos rendező, oké, elég volt, ez nem ugyanaz. Érdekel. Na igen, és akkor most itt áll a helyzet, megvan az elővásárlási jog, most már ezt hatóságok is kimondták, és ezek után Budapest elvileg élni fog az elővásárlási jogával, és talán még a pénze is rendelkezésre áll, ugye elvileg nem csak a visszakapott szolidaritási adóból van rá pénzük, hanem véletlenül pont van néhány milliárd forint, amiből ezzel el lehet kezdeni ezt a felvásárlást, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő kiküldte a levelet a fővárosnak élhet az elővásárlási jogával, és ezzel együtt pedig végre be is tekinthettek, vagy hát betekintett Vitézi Dávid a szerződésekbe, és nincs semmilyen 500 milliárdos beruházásról szóló kikötés, és nincs olyan kikötés sem, hogy az emirátusoknak kell eldöntenie, hogy ki lehet a beruházó. Úgyhogy porhintés ment, hazudozott az építés és közlekedési minisztérium minisztere, és hazudozott a nemzetgazdasági minisztérium minisztere is ezzel a szerződéssel kapcsolatban, ami érdekes. De hát ilyen ordas hazugságok történnek ebbe az országba állítólag, és mik történnek más országokban, Ádám? Például több tízezer ember tűnt Szlovákiában a Fico kormány ellen. Emberek utcára mentek. December óta elégedetlenkednek Szlovákiában mindenféle orosz párti kijelentései miatt a Ficónak, ami hát furcsa. Hát furcsa, pont a Ficót szeretjük, és úgy látszik, jobban szeretjük az oroszokat, mint a magyarokat, mert nem annyira magyar párti a Ficó. Arra gondolsz, hogy nem, hogy le kell szedni a magyar nyelvű táblákat. Igen, azt megbocsátjuk neki, de mivel szereti ő is az oroszokat, ezért az fontosabb a magyar kormánynak, mint hogy a magyarokról mi a véleménye. Azt mondta a Ficó, hogy szó nincs itt arról, hogy az emberek maguktól mennének ki tüntetni. Jaj, mert Soros, Brüsszel... Békét Ukrajnának nevű civil szervezet szervezte a tüntetést, és hát nyilván megfejtette a Ficó, hogy mi történik. Arról van szó, hogy meg akarják őket puccsolni, a demokratikus választásokon megválasztott kormányt meg akarja puccsolni az ellenzék, nyilván CIA és Sorosista segítséggel. Érdekes, mint hogyha már hallottunk volna ilyet. Ja, meg persze Majdant emlegetnek, hogy itt a CIA borítani próbálja a szuverén kormányt, és eltántorítani a szuverenitástól, a szabadság szeretetétől a szlovákokat, és sokkal inkább azt szeretnék, hogyha egy ilyen, ugye ebbe az elnyomott nyugati országok közé tartoznának, akik úgy táncolnak, ahogy Amerika fütyül nekik, ugye. Hogyha pedig ennek ellen akarunk állni, akkor nincs más módszer, mint az, hogy szétforgácsoljuk magunkat, 5-10 milliós országonként így egyesével próbálunk meg lavírozni ebbe az orkánba. És közben dörgölözünk Oroszország. Oroszország, Kína kegyeinek kiszolgáltatva, és természetesen amerikai kegyeinek kiszolgáltatva. Éppen amerre fúj a szél, akkor úgy állunk. Ez az egyetlen megoldás, tehát az, hogy összefogjon Európa és együtt fellépjen, mint geopolitikai szereplő, ez egy teljes mértékben kizárandó dolog. Az erős nemzetek, erős Európája, ez tévút, ez egy zsákutca, hiszen az egyet jelent azzal, hogy transzvesziták fogják rázni magukat az óvodáinkban, a másik lehetőség pedig az orosz kőolaj és földgáz, ami meg hát nagyon jó. Igen. Nagyon jó. Putyin ide is egy kis demokráciát exportálhat. Azt mondta, hogy kibertámadások is érték az állami szerveket, egészségbiztosítási rendszert, ami szintén a civil szervezetekkel hozott összefüggésbe a Ficó, és hát ugye az történt, hogy szavazni akartak arról, hogy megvonják a Ficótól a támogatást a parlamentben, és hát nem sikerült nyílt ürést összehozni. Nem ért rá. Azt mondta, hogy nagyon... Nem ért rá az indítványra, ami ellenem szól. Most én... Igen, mert azt mondta, hogy most éppen puccs folyik ellene. Most kimentem kávézni. Na most ezzel szöges ellentétben vannak a szerbiai események, legalábbis nagyon úgy tűnik. Nem ez az a következő. Megszólalt a legokosabb újságíró is, akinek a legjobban érdekel ebben. Szlovákul is kírja itt a dolgokat. Igen, Bencsik András, akivel szinte mindenben egyetértünk, azt mondja. Nagyon úgy néz ki. Berakom róla a legjobb képet, addig várja. Itt maga rakta ki, szóval nem... itt így. Ő már maga rakta ki ezt a képet. Miért nem így? Jézusom, mindenki látsz, hogy van rajta. Jézusom, mi ez a roncs derbit? Milyen jó amúgy győzőnek a ruhájában. Nem, összeszorzom ezeket az íkukat, akkor se jön ki egy átlag. Szóval, nagyon úgy néz ki, hogy az ukrán, nem az IQ az, ami eldönti, hogy az ember jól látja a helyzetet, meg emberségesen tud el hozzáállni másokhoz. Lehet, hogy az IQ-juk rendben, nem, az sincs, de hogy, hogy az EQ-juk, a empátiájuk és a tisztánlátásuk az lehet, hogy szenvedett itt. Néha úgy tűnik, mintha lenne olyan téma, amiben a saját érdekeiket előrébb tartják, mint az egész ország. Büszkék a fideszesek, hogy ez a brancsuk, nézd, a Győzike megy elő, a Bencsik, ugye, aki az oroszoknak szurkol és várja ide őket. Meg annak, hogy meg tapsol Afrikában, ahol a melegeket kivégzik. Igen, a Győzikéről nem is kell mondani, hogy milyen szellemi értéket képvisel. És a munkásságában egészen biztosan, ugyebár. Igen, ami maga az ember most már, mert másról... Hát eléggé hozzácsatolt az arcát a munkásságához. És itt van még az öreg UFO-k által elrabolt összeesküvés elmélet hívő. Hát, szebb napokat is látott ének, és még a Nagy Feró hiányzik itt amúgy, meg valaki, de hogy így sokat elmond, hogy ezek a fő arcai a Fidesznek. A nem fő, ezek a fő arcai. Hogy de úgy értem, hogy a kultúrát, de ez a fideszes kultúrát ők képviselik itt. Na most... Büszke ilyenkor az, aki nekik tapson amúgy. Szerintem ilyenkor joggal merülhet fel a kérdés. Hogy hol a Bájár, meg a Nagy Feró még, hogy képviseljek a nagy magas kultúrájukat. Igen. Nem, az, hogy a... de akkor az Alekhoz képviseli a Tisza pártnak a mentalitását. Egyáltalán de várjál. Nem megy a békemeneten elő, bazdmeg. Azért, mert az Alekhoz mondjuk kiállt a Tisza párt mellett. De nem merül fel senkiben rajtad kívül, aki most ezt a hülyeséget behoz. Az Alekhoz. Miért? Miért? Azért, mert ő egy ilyen trash szelb, aki kiállt ezért. De ez más, amikor ezeket a kormány pénzeli, és mindenhol elő odarakja őket, és a saját médiájukban non-stop futtatja. Igen. Jó, ez a különbség. Szerettem volna tisztázni ezt a különbséget. Amikor a Győzike... Ez egy különbség, amit senkinek nem gondolt erre, amik te nem mondtad. Nem, Ádám, ezt a fideszes nézőinknek. A fideszes nézőink kedvéért. Felvetéseiket is halljuk meg, ez Ádám. Ez olyan, mint a kiábrándult fideszes, amire mindig álmodoztak. Ja, igen. Írjatok egy kommentet, fideszes nézők, hogy ti mit gondoltatok erről a kérdésről. Eszetekbe jutott ez Alekhoz téma ebben, vagy nem? De igen, ez egy különbség, hogy az Alekhoz az nem a Tisza médiában, meg hát az is kérdés, ugye, hogyha esetleg a Tisza hatalomra kerül, milyen kitüntetéseket kaphatna. Mert azt már látjuk, hogy ezek az emberek a Fidesz kormányzás alatt. Ja, vannak amúgy művészek, ha már ezt akarod behozni, vannak művészek, akik szoktak Tisza rendezvényeken szerepelni. A Nagy Ervin? Hát nem csak a Nagy Ervin, énekesek, színészek, és más színvonal maradjunk. Mondjuk ennél minden más színvonal. Na jó, mit mondott a Bencsik András? Ez most olyan védhető lesz, amit most mondod. Az a baj, hogy nyilván ezek mennek a Fideszbe, a söpredék, mert ne haragudj, nem érdekel az, mert egyszerűen... Szerintem nem szabad így fogalmazni, Ádám. Félreértik? Nem lehet félreérteni, mert egyértelműen mondtam. Szóval nyilván nekik a munkásságukra már nincs igény, ezért nem feltétlenül a krémje megy, mert aki mondjuk, akinek a munkásságára van igény, aki mondjuk meg tud ebből élni, annak nincs szüksége, hogy hozzádörgölözzön a Fideszhez. Azoknak van szüksége, akiknek már más esélyük nincs. És ez gyűjti össze ezt a fajta szervilizmust, és ott megtalálják, ott már ott valakik most nagyon élvezik, hogy ők most valakik, ők rájuk figyelnek, ők most tartozhatnak egy csapathoz, mert befogadják őket, mert ők most, és akkor ezt nagyon ebben lubickolnak, hogy újra valaki vagyok. 20 éve voltam valaki, akkor is nem tudom miért, de nem feltétlen az intelligenciám, meg a hozzáadott szellemi értéke miatt, és most még végre újra vagyok valaki. Végre újra, úgy tűnik, hogy megkérdezik a véleményem, kérdés, hogy vajon tényleg a vélemény érdekli, vagy tudják, hogy milyen vélemény, és azért kérdezik meg. Ugye őket nem meg pont a Majka ügyben, ott másik két szakértő volt, a Pityinger, meg a Nagy Feró, szóval érdekes kis hordóalja banda ez, Tiger az pozitív. Mibe gondolt bele a Bencsik a korpás bajszával? Gondolt? Miért kell ilyen nagy szavakat használni náluk? Nagyon úgy néz ki, hogy az ukrán Majdan forgatókönyvet alkalmazzák Szlovákiában is. Innen üzenjük szlovákiai barátainknak, hogy van megoldás. Eljött az ideje az első pozsonyi békemenetnek. Ha a szuverenista. Sorstársainknak tanácsra van szükségük, mi itt vagyunk, hogy segítsünk. És amúgy Orbán rohant is, ugye Pozsonyba, rázni a Ficónak a kezét, hogy mekkora király. Ugye elrohant közben Grúziába is, hogy elmondja, hogy akkor mit szerintetett, milyen tanácsokkal tudja ellátni a grúz kormányt, a georgiai kormányt, amik ellen ugye ugyancsak tavaly óta mennek, vagy hát tavaly december óta mennek a tüntetések, és érdekes, hogy ezekben az országokban ilyenkor rohan tüzet oltani Orbán Viktor, meg hát a haverjai, ugye például a Bencsik, az már rögtön ajánlja magát, hogy ő majd megy oda tömegnek, és ott hát nyilván közpénz jellegét vesztett pénzekkel kibuszoztatni gyakorlatilag az egész mozgatható Fidesz szavazó tábort. Én nem tudom, hogy miért kell nekünk beleszólni ezeknek a más országoknak a belügyeibe. Hogyha ekkora szuverenisták vagyunk, és hogyha ez lenne, hogy így jönnének ide ilyen mindenféle külföldi országokból, egyfolytában itt lenne egy francia miniszterelnök, egy finn miniszterelnök, egy svéd miniszterelnök, és itt így mondanák, nem tudom, a Gulyás Marcinak, hogy olyan, tényleg nem olyan jó itt, nem annyira jó itt. Joggal lennének fölháborodva, nem? Joggal lenne fölháborodva Orbán Viktor, hogyha más ország miniszterelnöke itt parádézna, és mondaná meg nekünk, hogy hogyan kéne nekünk kérni. És most ezt teszi. Kimegy, és akkor ott tanácsokat osztogat. Hát majd meglátjuk, ugye, mint ahogy a tanácsokat kiosztogatta a Trumpnak is, aztán volt már néhány dolog, amit ez alapján lehet, hogy meg is lépett a Trumpli, de hogy... Meg is nyerte választást. Hát hogyne, persze. Igaz, hogy most vannak ott sem minden fenékig tejfel Trumpéknak, mert úgy látszik, hogy vannak republikánus emberek, akik kicsit ellentartanak a Trumpnak, de úgy látszik, ez inkább azt bizonyítja, hogy még egy egészségesebb demokrácia működik. De azért próbálkoznak leépíteni, ne aggódjatok. Viszont mi történt a szerbeknél? A szerbeknél pedig ugyancsak tavaly évvége óta, mióta Újvidéken leomlott a vasútállomásnak ez a félteteje, amiben több mint egy tucat ember meghalt, elkezdődtek a korrupció ellenes tüntetések Újvidéken, és aztán hát nyilván szerte az országban. Ott odáig jutott a helyzet, most már leginkább a diákok szervezik ezeket a tüntetéseket. Hát ha bár eddig is voltak ellenük atrocitások, most eljutottunk odáig, hogy egy pártirodából előkerülő verő emberek vertek össze egy lányt, egy diák lányt, és ezek után most már, hát először ugye az volt, hogy még a, hogy volt, lemondott a szerb miniszterelnök, aki nem a Vučić, mert ő a köztársasági elnök, hanem a Vučević. A Vučević pedig azt mondta, hogy hát elfogadja a követeléseket, és akkor valamit megpróbálnak változtatni a hozzáállásukon, még hogyha nem is ért egyet a követelésekkel. Majd ezek után megtörtént ez az atrocitás is, hogy összeverték azt a diáklányt, és ezután most már ott tartunk, hogy lemondott a Vučić is. Igaz? Igen. Nem. Mi? Nem. Ez a jövő heti hír. Igen. Nem, de a Vučević lemondott, és új választások lesznek, vagy átmeneti kormány. Tehát úgy tűnik, hogy a tüntetők legalábbis el tudták érni a céljaik egy jelentős részét. Igen, nem mondott a Vučić, ő még mindig úgy próbálja feltüntetni magát, mint hogyha ő lenne az, aki a döntéseket meghozza, és ő lenne Szerbiának a vezetője, miközben hát elvileg ott is hasonló módon, mint nálunk, a kormányfő az, aki elvileg a döntéseket meghozza, és az államfő az inkább egy ilyen ceremoniális tisztség, és úgy tűnik, hogy se az ellenzék, se a diákok nem nagyon reagálnak a Vučićnak a kijelentéseire, és ez biztosan nagyon fáj is neki. Több tízezres tüntetések Szlovákiában, több tízezres vagy akár százezres tüntetések Szerbiában, közben Georgiában is még. Georgiában is még mindig mennek a tüntetések, és úgy tűnik, hogy a Szlovákiában egyelőre nem is, de Szerbiában sikerült elérni valamit. És ez mit jelent? A magyar kormány lapjai a kínai külügyminisztérium jelentése alapján elemzi a szerbiai helyzetet. Nem, mert mondjuk a címben minden benne van. Kérdés, hogy meglepődünk ezen. Olyunk, hogy nem a Russia Today alapján, nem? Hát igen. Ez nem kell nagyon... Álláspont van. Nem kell nagyon meglepődni. Itt a demokráciát tessék. És itt pedig egy másik ország, amiről nem biztos, hogy példát kell vennünk. A már itt volt, akikről lehet, hogy nem tudom, van, ahol sikerült elérniük változásokat, de legalábbis az emberek ugye sok környező országban elégedettenek a vezetése, és ez ki is fejezik, viszont úgy tűnik, hogy Fehér Oroszországban nagyon elégedett mindenki, és ez ki is fejezi. Igen. Persze. Ez az virágzik a demokrácia mindenhol, de hát most büszkék lehetnek erre. Közben amúgy a Fico még dolgozik nagyon, mert szeretné megoldani a helyzetet, úgyhogy benyújtott egy alkotmánymódosítást, hogy csak két nem legyen, férfi és nő. Na, hát akkor minden olyan, az fontos. Hát a legfontosabb dolgokkal foglalkozik, persze. Jó, most már utolsó 5 percben foglalkozunk valami pozitív hírrel is, csak mit szólsz, ezt ide behoztam. Egy Guinness rekorddal foglalkozunk. És nem az, hogy a legnagyobb lovas szobor, vagy a legtöbb biciklizve lövöldöző ember egyszerre egy diktatúrában. Ez a 100 éves ember megdöntötte a rekordot, 84 éve dolgozik ugyanannál a cégnél. Csak hogy tudjátok, mai zoomerek meg millenialok állandóan ugrálnak egyik cégből a másikba. Régen még volt hűség, 84 évet lehúzott ugyanannál a cégnél. Ehhez mi a véleményed erről? Szerintem az van egy szépsége, vagy nem tudom. Persze, hogyha szeret szeretett ott dolgozni. Ha megbecsülték, akkor és nem csak az van, hogy nem tudod hova menni. Aztán lehet, hogy úgy szépen lépkedett előre, de igen, ez már nem túl jellemző amúgy. Vagy ő volt a cég tulajdonos, hogy könnyű ott maradni. El lehet most is dolgozni azért 30-40 évet egy munkahelyen, de valamivel... Már nem annyira jellemző ez, nem? De ez lehet, hogy csak a mi buborékunkban, nem? Tehát bármint van többfajta buborék, az, hogy megszűnnek cégek, és azért nem tudsz ott dolgozni 40 évet. Hát meg nincs más lehetőséged, az nem egy jó... Szóval ez most nem a cég a jó attól, hogy nincs más lehetőséged elmenni. Nem, de arra gondolok, hogy most... Tehát az, hogy az átkosban ott volt az állami cég, amiben hát nyilván lesz 10 év múlva is, meg volt 20 éve is. És akkor ott el lehetett húzni egy 30-40 évet egyben, meg hogy túlélte a rendszerváltást, akkor továbbra is. Hát ezt meg lehetett csinálni. Mostanság viszont a piaci alapú cégek azok, nem tudom, átalakulnak, meg sőt, amúgy még a kormányzatban is, tehát én is voltam úgy állami cégnél, szóval hivatalba, hogy kaptak ilyen elismerő papírt, akik 10 éve ott voltak. De aki... Van egy 5000-es? Hát nem hiszem, hogy volt benne egy 5000-es. 5000-es utalvány a helyi spárba, még az sem. A főnökboltjában. Nem, viszont aki 20 éve dolgozott a közigazgatásban, és mindig ugyanannál az asztalnál ült, ugyanazt csinálta, csak ugye átszervezték mindig, hát nem kapott lófas sem, mert ugye ő abban az évben érkezett. Így is azért egy kicsit nehezebb, szóval még az államnál is, ahol azért azt gondolná az ember, hogy kiszámíthatóbbak a dolgok, meg hogyha valaki dolgozik ott így 20 éve. És ott van mellette az, ugye, tehát egy diplomás buborékban, amit meglátni lehet, hogy 3 évente váltanak helyeket emberek. Mert egész egyszerűen a váltással nagyobb fizetésnövekedést lehet elérni, mint azzal, hogyha 10-15 évig ott maradsz. Vagy muszáj munkahelyet váltani, amikor országot váltasz. Sok fiatalnál ez is van. Vagy esetleg az. Értem. Kiderül, hogy egész nyitott Európa is, és lehet menni mindenhova. De majd visszajönnek úgy is, ugye? De ez is egy szép sztori. Biztos megbecsülték a bácsit. És csak egy csomóan bele tudnak kényelmesedni, inkább egy csomószor ez van, hogy azért elkezdeni beadni helyekre, elkezdeni interjúra járni, úgyhogy közben melód is van, úgy nehéz, és ezt egy csomóan nem lépik meg, miközben lehet, hogy kapnának egy jobb munkát, vagy jobb fizetést, csak az egy létező jelenség, hogy az emberek bele tudnak kényelmesedni dolgokba, még hogyha tudják, hogy lehetne jobb, de az egy erőfeszítés lenne mondjuk pár hónapig, vagy kockázat lenne, meg ilyenek. Na igen, de hát sokaknak meg mondjuk vannak gyerekeik, családjuk, és akkor azt mondják, hogy a biztosabb, az nekik fontosabb, mint az, jó, hogy az, feltétlenül előre. Csak jelentkezel pár helyre, az még nem jelent semmit. Hát, hogy muszáj is átmenned. Igen, de felméred a piacon. Ez szerintem mindenkinek lehet javasolni, hogy nyugodtan nézelődjön a piacon, még hogyha úgy érzi, hogy nagyon-nagyon fontos lenne neki az, hogy legalább azt a munkahelyét megtartsa, attól még okosan nézelődni, és nem az, hogy ezért így mondod a főnököknek, hogy na most voltam állásinterjún, nem jött össze, csak elmennék, mert innen meg utálok. Szóval, ja, nem kell de mondani. Hogy nézelődni egy kicsit, az mindenképp érdemes, és nagyon sokszor tudtok találni jobb munkahelyet, de ja, azt is nyilván ezt meg lehet érteni, hogyha valakinek egyszerűen önmagában az, hogy biztosan... Nem biztos, hogy léteznek annyira biztos állások, mint régen. Én nem tudom, én az államigazgatásban láttam ilyen. És néha kitalálják, hogy akkor 10%-ot le kell építeni, meg minden. Szóval már semmit sem olyan biztos. Mindegy, néha jön a Lázár a fűnyírójával. De tegnap pont volt két csávó előttem, és arról beszélgetett, ilyen építési vállalkozó volt, hogy amennyit hallottam belőle, hogy nem akarnak az emberek dolgozni jönni, pedig nem tudom, adna nekik 600 nettót, és nem lehet hát ezt nem tudom, nem mondta, de hogy így nem lehet rávenni, ott ülnek a kocsmába az emberek, ezt nem akarnak eljönni dolgozni, mert amúgy nyilván nagyon sokat kell dolgozni egy építkezésen, de arról panaszkodott, hogy egyszerűen nincs ember, pedig már egyszer nem tud több pénzt ajánlani, és az emberek nem hajlandók elmenni ezt dolgozni, amit nem tudom, érdekes volt ezt hallani. Aztán, érdekes, biztos és akkor ebből lesz az, hogy akkor hozzák a Fülöp-szigetekről, és akkor neki még nem is kell 600 nettót adni. Én nem tudom, hogy ez igaz lehet-e, hogy csak ülnek a kocsmában az emberek. No, nem tudom, azért, mert ugye ott van a nyilván ez ilyen ferdítés, de ott ülnek a 26 millió forint megtakarításokon. Van itthon, azt két tudom. Ingatlanja van, kiadja az egyiket, és ül a kocsmába egész. De munkaerőhiány, az tényleg van itthon. Ez nem, munkás már tekintem. Egyszerűen Észak-Magyarországon már nem tudnak mit kezdeni az emberek a zsákfalvakban a pénzükkel. Az egy dolog, hogy ülnek a kocsmába, mint a német nyugdíjasok. De most miért, olyan, mintha süket lenne. Mondom, munkaerőhiány, az hivatalosan nagyon nagy van. Nem tudnak mit csinálni a pénzükkel. Jó, akkor ne beszélgessünk. Legyen minden jó, és akkor mindig csak arról beszéljünk, hogy Semmiről. Milyen semmiről? Most nem értem, hogy néha pontosan mit akarsz hozzátenni ilyenkor. Semmi, az, hogy ez a megélése, ez nem... Nem megélés, nagyon nagy munkaerőhiány van. De az, hogy munkaerőhiány van, az a pont ellentétes az, hogy az emberek nem akarnak dolgozni, mert ülnek a kocsmában. Nem tudom, mi miatt nem akarnak, nem de azt tudom, hogy nagyon sok gyárban egyszerűen nem találnak embereket. Nagyon sok ilyen kétkezi munkára egyszerűen nem találnak a gyárak, az ilyen helyek, ahol nagyon sok szükség, nem találnak embert, nem tudnak már hozni rendesen embert. És hát akkor ez lesz a vége, hogy vendégmunkásokat hoznak, ami még néha olcsóbb is, meg ugye segíti az állam ezt szépen. Mindegy, ez egy érdekes szitu, amiben belekeveredtünk. Ja, hát lehet, hogy nem egymásra kéne építeni a gyárakat, hanem olyan helyre is, ami nincsen még bekötve az infrastruktúrába, és akkor lehet, hogy ott ki lehetne csalni a kocsmából az embereket. De igen, az is lehet, hogy egész egyszerűen akkora ipar lesz kiépülve Magyarországon, amit már magyarok nem tudnak egyedül ellátni. De hát akkor is lehetne áthozni, ingázhatnának emberek. Hát jó lenne, igen, Bécsből ingázanak. Igen. Miért nem ingáznak Ausztriából, meg Szlovákiából ide Magyarországra, de fordítva lehet, hogy többször az is egy érdekes kérdés, de még lesz időnk megválaszolni mondjuk holnap, mert holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?